yanarım için için, zalim zalim zalim ey giderim o yar için, zalim zalim zalim ey, hem gider hem ağlarım, zalim zalim zalim ey, bilmem bu dert ne için, zalim zalim zalim ey, hem gider hem ağlarım, zalim zalim zalim ey, bilmem bu dert ne için, zalim zalim zalim ey. Kaşı elmas, zalim zalim zalim ey, suya düşer bulunmaz, zalim zalim zalim ey, genç ömrüm heder etsem, zalim zalim zalim ey, el olur inanmaz, zalim zalim zalim ey, genç ömrüm heder etsem, zalim